Enine bellur bişekten Qanat salıp inlerge Bəxt izləb şəğəb gittik Bizdə türlü jirlərge Tuğan ağlan baltaşım Sen bit bəxt ağaşım Qaytan şaqda qarşı ola Özünü şəyib qılaşım Tuğan ağlan baltaşım Sen bit bəxt ağaşım Qaytan şaqda qarşı ola Özünü şəyib qılaşım Sində qaldı Yaşlıqnın mıngı sultanı Bala şaqa Qaytan püştə Yügürüb sin atağı Ay nurları nəsibə Jirgə Məşitin tağına Raqqaş Baxşaların Şov şəşəkdə Qaytabı sinə Baldaş Ay nurları nəsibə Jirge Məşitin tanına Raqqaş Baxşaların Şov şəşəkdə Qaytabı sinə Balda Yaşlar ikmek dingizi Üzüne her vakitlarda Munda etkemin igizi Şıltıra bağa gümüş dey Şişmeleri baltaşnın Jirge yatıp Sıvınışem Ağılıma qaytqaştım Duğan ağlan baltaşın Şaqda qarşı ola Özünü şəyib qılaşın Qaytqan şaqda qarşı ola Özünü şəyib qılaşın Özünü şəyib qılaşın